ภูมิของพระอริยบุคคลสุทธาวาส5คืออวิหาอัตตปาสุทัสสาสุทัสสีอกนิฏฐาพวกนี้เป็นรูปพรหมสุทธาวาส5เป็นที่อยู่ของพระอนาคามีมนุษย์ที่สำเร็จอริยบุคคลขั้นอนาคามีตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นพรหมในสุทธาวาส5ชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วก็บำเพ็ญเพียรอยู่นั่นสำเร็จอรหันต์อยู่นั่นไม่ต้องลงมาเกิดอีกพระโสดาบันพระสกทาคามีมาเกิดชาติหนึ่งสองชาติสามชาติสี่ชาติถึง7ชาติพระอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนางวิสาขาท่านเหล่านี้มีบารมีพอสำเร็จพระอรหันต์ได้แต่ไปคล้องอยู่ตรงที่ปรารถนาเป็นอุปัฏฐากพระพุทธเจ้าครบ5พระองค์ตั้งแต่พระกกุสันโธโกนาคมโนกัสสโปโคตโมอริยเมตไตรโยมาเป็นอุปัฏฐากพระศรีอริยเมตไตรแล้วจึงได้สำเร็จอรหันต์ตอนนี้ท่านพักรออยู่ที่ชั้นดุสิตพระนางสิริมหามายาอยู่ชั้นดุสิตแต่ตอนพระพุทธเจ้าไปเทศโปรดทรงเทศที่ชั้นดาวดึงเพื่อให้พระมารดาเสด็จจากชั้นดุสิตมาฟังเทศที่ชั้นดาวดึงเพื่อจะให้เกิดบุญเกิดกุศลมากขึ้นจากนั้นจึงกลับคืนสู่ชั้นดุสิตชั้นดุสิตยังเป็นกามาวจรแต่เป็นทิพย์ส่วนผู้ที่ละกามราคะแล้วเป็นพระอนาคามี